15. Шоста планета була вдесятеро більша от попередньої. На ній жив дід. Він писав грубезні книжки. «Читиба!» – гукнув він, угледівши маленького принца. «Мандрівець!» Маленький принц сів на стола звести дух. Він уже так здорожився. «Звідки ж ти?» – спитав його старий добродій. «А що це за грубезна книжка?» – поцікавився маленький принц. «Що ви тут робите?» «Я географ», – мовив старий добродій. «А що таке географ?» «Це вчений, котрий знає, де розташовані моря, річки, міста, гори й пустелі». «Як цікаво!» – вигукнув маленький принц. «Оце вже справжній фах!» І він роззирнувся по планеті географа. Зроду маленький принц не бачив планети такої величної. «А вона дуже гарна, ваша планета. А океани тут є?» «Цього я не можу знати», – мовив географ. «А...» – протягнув маленький принц розчаровано. «А гори?» «Цього я не можу знати», – відказав географ. «А міста, річки, пустелі?» «Цього я теж не можу знати». «Але ж ви географ?» «А вже ж», – сказав дід. «Я географ, а не мандрівець. Мені геть бракує мандрівців. Не географи ж ведуть облік міст, річок, гір, морів, океанів і пустель. Географ – особа надто поважна, щоб вештатися світами. Він не виходить зі свого кабінету. Але він приймає у себе мандрівців, розпитує їх, записує їхні розповіді. Якщо розповіді когось із них географа зацікавлять, то він з'ясовує, чи порядна людина той мандрівець». «А навіщо?» «Бо коли мандрівець набреше, в підручниках з географії буде лише плутанина. Так само, як і той мандрівець, який не в міру п'є». «А чому?» «Бо у п'яничок двоїться в очах. І там, де стоїть одна гора, такий географ позначив би дві». «Я одного такого знаю», – заявив маленький принц. «З нього був би кепський мандрівець». «Цілком можливо. Отож, коли з'ясовується, що мандрівець – людина порядна, тоді перевіряють його відкриття». «А як саме? Ідуть дивитися?» «Е, ні, це надто складно. Вимагають, щоб мандрівець подав докази. Скажімо, він відкрив велику гору, то нехай принесе з неї велике каміння». Нараз географ захвилювався. «Але ж ти і сам мандрівник, ти прибув здалеку. Опиши мені свою планету». І географ розгорнув книгу записів і застругав олівця. Оповіді мандрівників спершу записуються олівцем. Потім чекають, коли мандрівець дасть докази. Тоді вже його оповіді можна записати чорнилом. «Прошу», – мовив географ. «О, в мене там не вельми цікаво», – сказав маленький принц. «Усе малесеньке. У мене три вулкани. Два діють, а один давно погас. Але мало що може трапитися». «Так, усе може трапитися», – потвердив географ. «А ще у мене є квітка». «Квітів ми не записуємо», – відказав географ. «Чому? Це ж найпрекрасніше, що є на світі». «Бо квіти ефемерні». «Як це ефемерні?» «Книжки з географії найцінніші з усіх книжок», – мовив географ. «Вони ніколи не застаріють. Дуже рідко трапляється, щоб гора зрушила з місця. Дуже рідко буває, щоб океан пересох. Ми пишемо про те, що одвічне». «Але згаслий вулкан може прокинутися», – прийняв мову маленький принц. «А що таке ефемерний?» «Погас вулкан чи діє, для нас то байдуже», – мовив географ. «Для нас важлива сама гора. Вона не змінюється». «А що означає ефемерний?» – повторив маленький принц. Питаючи, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. «Ефемерне – це недовговічне, те, що скоро зникає». і моя квітка скоро зникне. Моя квітка недовговічна, мовив собі маленький принц. Їй нема чим боронитися, окрім тих чотирьох колючок, а я покинув її вдома саму самісіньку. Це вперше його взяв жаль. Але він знову збадьорився і запитав: куди ви порадите мені вирушити? Одвідай планету Земля, відказав географ. Вона має добру славу. І маленький принц пустився в дорогу, все думаючи про свою квітку.